Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku podczas regionalnej konwencji PiS politycy mówili o wolności oraz o programie, którego celem jest zwiększenie standardu życia Polaków. Wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji to jeden z głównych celów PSL przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Korea Północna kończy odbudowę ośrodka wystrzeliwania rakiet dalekiego zasięgu. W Gdańsku podczas regionalnej konwencji PiS politycy mówili o wolności oraz programie partii, którego celem jest zwiększenie standardu życia Polaków. Mowa była również o nowej unijnej dyrektywie, która zdaniem polityków może godzić wolność słowa w internecie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapewnili, że w Polsce to prawo zostanie wprowadzone w ten sposób, by nie godziło wolność słowa w internecie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nowa unijna dyrektywa dotycząca ochrony praw autorskich może godzić w wolność internetu. PiS wprowadzi ją więc w taki sposób, aby do tego nie doszło. Ja chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Podobną obietnicę złożył premier, który mówił, że internet jest ważną częścią polskiej gospodarki. To są dziedziny wymagające wolności. Wolności w internecie. Wiedząc, jak to jest ważne, będziemy robili wszystko, żeby tę wolność zapewnić. Zdaniem Mateusza Morawieckiego o przyjęciu tzw. Akta 2, zgodnie z którą właściciele wyszukiwarek będą zobowiązani do odprowadzania opłaty na rzecz wydawców, a witryny internetowe mają filtrować treści pod kątem ewentualnego łamania praw autorskich, zdecydowały m.in. głosy eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio. Wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji i większe pieniądze dla Polski w nowej perspektywie finansowej to jedne z głównych celów Polskiego Stronnictwa Ludowego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie odbyła się konwencja partii, podczas której zaprezentowani zostali kandydaci PSL-u na listach Koalicji Europejskiej. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że to rząd PO-PSL wywalczył w ostatniej perspektywie finansowej 106 miliardów euro dla Polski. Teraz, jak mówił, te pieniądze będą większe. To też chcemy postawić poprzeczkę. 115 miliardów euro i ani złotówki mniej z unijnego budżetu dla Polski. Brawo! 115 miliardów euro. To jest Brawo. Zadanie dla rządzących. My to wesprzemy. W Europarlamencie będziemy za tym głosować. Pomożemy. Ale nasi konkurenci polityczni wreszcie muszą zrozumieć, że trzeba szukać sojuszników. A z kim oni chcą dzisiaj walczyć o lepszy budżet dla Polski? Z populistami z Hiszpanii, z nacjonalistami z Włoch? My wiemy, z kim zawierać sojusz. Szef PSL-u powiedział, że nadszedł czas, by polscy rolnicy dostawali takie dopłaty, jak w krajach Europy Zachodniej. Polski rolnik, polski dobry gospodarz płaci czasem więcej za środki ochrony roślin niż niemiecki farmer. Naszym zadaniem jest podniesienie dopłat bezpośrednich do średniej krajowej i średniej europejskiej na poziomie 280 euro do hektara. Brawo! Brawo! To jest poziom niemieckiej średniej dzisiaj. Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi ludowcy otrzymali 3 jedynki na listach Koalicji Europejskiej. Koalicję tworzą Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Korea Północna kończy odbudowę ośrodka wystrzeliwania rakiet dalekiego zasięgu, uważa południowo-koreański wywiad. Prace miały rozpocząć się w połowie lutego, jeszcze przed szczytem Korea Północna-Stany Zjednoczone, który zakończył się fiaskiem. Według południowo-koreańskiego wywiadu prace związane z odbudową ośrodka rakietowego Dongchang-ji są na ukończeniu. Korea Północna rozpoczęła demontaż części swoich instalacji rakietowych i nuklearnych w czerwcu 2018 roku po pierwszym szczycie przywódców Korei Północnej i USA. Wówczas Pjongjang zobowiązał się do zakończenia programów rozwoju broni rakietowej i jądrowej. W opinii południowo-koreańskiej agencji Yonhap odbudowa ośrodka może świadczyć o frustracji strony północno-koreańskiej związanej z impasem w rozmowach rozbrojeniowych. Podczas lutowego szczytu w Hanoi i Kim Jong-un nie porozumiał się z Donaldem Trumpem w kwestii zakresu denuklearyzacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury, a przelotne opady będą się stopniowo przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. 8 stopni w Trójmieście, 13 w Warszawie, a 18 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze.

W Trójka Filmowa, a my już przechodzimy do tegorocznych polskich nagród filmowych. No właśnie, dosyć długo czekaliśmy na rozstrzygnięcia. Po wielu europejskich nagrodach narodowych, po Gojach, Baftach, Cezarach, Dawidach i tym podobnych, i nawet też już po amerykańskich Oscarach, wreszcie w ostatni poniedziałek wręczono polskie Orły. Wielkiego zaskoczenia nie było. 7 statuetek, w tym dla najlepszego filmu ubiegłego roku, dla Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Sam reżyser odebrał 2 orły. Jedna wspólna za scenariusz napisany razem z Januszem Głowackim i druga oczywiście za reżyserię. Trzymają kciuki za Tomka, za Aśkę, za wszystkich. I jak ktoś nie wygrał z naszej ekipy, to przeżywałem oczywiście, bo to jest, jesteśmy jednym ciałem jak gdyby tutaj. Ten film został stworzony przez wszystkich bardzo organicznie. Więc tak, przeżywałem, ale gorsze rzeczy się wydarzały. No. Wiedziałem, że co będzie, to będzie. Miałem bardzo dobrych tutaj rywali. Film Kamerdyner, film Smarzowskiego, wspaniały, mocny. Na pewno byliśmy w dobrym towarzystwie i nic nie było pewne. Trudno oceniać, nie? Właśnie ocenia się film cały. Być może reżyser to jest ta osoba, która wszystkie te aspekty jakoś jednoczy i może jest jednak jakąś ważną osobą przy robieniu filmu. Ale faktem jest, że mieliśmy no super ekipę, że wszyscy tam do maksa dociągnęli i się wykazali ponad to, co dotychczas robili. No jest kilka półek, tak szczerze mówiąc, ale zmieści się. Nie są aż takie grube te orły. Nie, one jakoś tam się mieszczą obok siebie, więc będzie dobrze. No to całość, dla mnie to jest strasznie ważne. Ten film wszedł na ekrany w Polsce w czerwcu i fantastycznie jakoś zadziałał, że ludzie rzeczywiście pokochali ten film i tutaj te orły są zwieńczeniem tej podróży. To jest jakaś totalna kulminacja tej przygody. No oczywiście tam strasznie dużo było różnych przygód po drodze, ale czujemy, że tu już żeśmy wrócili do domu i że tu już jest koniec i chwała Bogu. Mają głęboki sens, powiedzmy tak. Te nagrody w tym teatrze polskim, gdzie Mazowsze startowało kiedyś, gdzie żeśmy nawet kręcili, w tym środowisku, które zna tą historię, zna te realia, którym nic nie trzeba tłumaczyć. W tym społeczeństwie, które ten film pokochało, bo tam milion osób poszło na film, to jest jakiś piękny koniec tej przygody. I na pewno czujemy, że wróciliśmy do domu. Na szczęście z orłami nie ma promocji. To piękne, że po prostu członkowie tej akademii oglądają sobie filmy i głosują. Tutaj nie ma tego szaleństwa, które przeżyłem w Hollywoodzie, gdzie jakieś setki milionów idzie na promocję i trochę człowiek traci sens tego wszystkiego, robienia filmów, nie? Bo to już nie chodzi o filmy, chodzi o jakąś abstrakcyjną wygraną wielką. A tutaj po prostu czuję, że w tym środowisku te nagrody mają sens, że nic nie trzeba tłumaczyć, nic trzeba upychać. No i bardzo się cieszę, żeśmy zostali docenieni. Nie tylko film, reżyseria, ale wszyscy członkowie naszej ekipy, którzy się wykazali. To był wyczyn ten film. Bardzo trudny był to film, jak kilku z nich opowiedziało ze sceny. Rzucam się w wir odpoczynku. Filmy odkładam na później. To można robić raz na 3 lata, 4 lata. Ale na pewno się tu czuję w domu i czuję się, że z tym filmem i z poprzednim filmem też przyczyniłem się trochę do polskiej kinematografii i zostałem też pięknie przyjęty przez środowisko. To Paweł Pawlikowski, a swoją nagrodę, swojego orła odebrała również europejska najlepsza ostatnio aktorka filmowa. I wróciła do nas po długiej nieobecności, Joanna Kulik. Chodziłam tu 10 miesięcy, to za rolę Koster. Także jestem dumna, cieszę się, to jest jakieś takie zakończenie wspaniałej podróży i dumna jestem, że to się udało, że szczęśliwie wróciliśmy. Bardzo tęskniłam, cieszę się, że wróciłam i no tak jakoś, no te Orły są taką klamrą tego naszego filmu i cieszę się, że tyle nagród, że mogę tu być i bardzo jestem dumna i szczęśliwa. Widać taką radość, takie szczere kibicowanie i bycie razem i to się czuje, czuję taką bardzo pozytywną energię, czułam to przez cały czas, więc naprawdę jak wylądowałam kilka dni, to się strasznie wzruszyłam i jakoś tak się cieszę tym, że jestem i tyle wspaniałych przyjaciół, bardzo wzruszające to jest dla mnie. Na razie to wypoczynek, czuję się bardzo, bardzo zmęczona, jeszcze jet lag i chcę teraz tak wypocząć, pobyć w domu, po prostu pocieszyć się byciem w domu. No, moja babcia wciąż żyje, ma 87 lat i zawsze przepięknie śpiewała i jest jakąś dla mnie niezwykłą kobietą. Urodziła 7 córek i tak myślę, że właśnie jak sama zostałam mamą, tak sobie pomyślę o jej trudzie, o tym, że jest tak wspaniałą osobą, to gdzieś, ja już to nazwisko no 9-10 miesięcy temu dedykowałam mojej babci, ale dzisiaj kończąc tą całą przygodę, pomyślałam sobie, że to będzie taki wspaniały gest, bo jest niezwykłą osobą, cieszę się, że jeszcze jest. I ma prawnuka. Różnie dnia i noc, ale myślę, że ma lekki dziadek, tak jak rodzice. Joanna Kulik nie przypadkiem wspomniała swoją babcię, to jej właśnie dedykowała nagrodę. Zula Lichoń, tak się nazywa jej bohaterka w Zimnej Wojnie, to nazwisko właśnie aktorka zapożyczyła od własnej babci. Kolejny laureat i kolejny z filmu Zimna Wojna, również wcześniej laureat Europejskiej Nagrody Kamińskiej, montaż Jarosław Kamiński. Ja się cieszę, że film dobrze został oceniony przez członków Akademii, no bo 7 nagród to jest jednak, w tym te najistotniejsze, to jest jednak bardzo ważna weryfikacja na krajowym rynku, jeżeli tak można powiedzieć, czyli tutaj wśród naszych twórców. 7, no i to jest taki, powiedziałbym, bardzo dobry wynik, no. Dla nas to było miłe zaskoczenie. Dla pana był satysfakcjonujący orzeł po Europejskiej Nagrodzie Filmowej? Oczywiście, jasne. To jest tak, że to jest zupełnie inne gremium jurorskie, to znaczy to jest jednak bardzo wielu członków Akademii, no i z różnych profesji, niezwykle szeroki skład. Ale w Europejskiej Akademii jest ich jeszcze więcej. Tak, ale głosowało tam 9-osobowe jury, więc tam jest trochę w nagrodzie mojej na przykład, no to jest jednak dość wąskie jury, które rozdziela te nagrody między różne filmy. Natomiast jest jednak głosowanie takie powszechne i w związku z czym ono jest takie, powiedziałbym, ważniejsze. No tak, teraz to już jest nawet ponad 700 osób, członków Polskiej Akademii Filmowej. A prezydent nam mówił za kulisami, że głosuje ponad 75%, czyli ponad 500 głosów jednak tam jest. To jest duża ilość. Zresztą bardzo różnorodny jest ten skład Akademii, w związku z czym cenię to sobie bardzo. Który to pana orzeł? 4. A przypomnijmy po kolei, jak to było, jaka to historia. Pamięta pan? No, pamiętam oczywiście. Pamiętam swoją pierwszą nagrodę, bo to było dla mnie zupełne zaskoczenie. To był taki film, który reżyserem był Ryszard Bryński, czyli Żurek. A potem po kilku latach dwie nagrody rok po roku, czyli Jesteś Bogiem Leszka Dawida i Ida Pawła Pawlikowskiego. No a teraz znów Paweł Pawlikowski, Zimna Wojna. Kolejny polski film z ubiegłego roku, wyraźnie doceniany przez publiczność, bo to orzeł widzów właśnie, ale również przez Polską Akademię Filmową, to Kler Wojtka Smarzowskiego. Akademicy nagrodzili muzykę Mikołaja Trzaski, główną rolę męską Jacka Braciaka i tę drugoplanową Janusza Gajosa. Akademia rządzi i trzeba przyjąć jej werdykt z całą pokorą. To też robię od jakiegoś czasu. Przyjmuję te nagrody. Wypływają z tego troszeczkę takie momenty zastanowienia, jak to jest, jak to czas upływa. No ja już jestem po nagrodzie tak zwany całokształt. Za osiągnięcia życia. Myślałem, że to wystarczy. No a tu się okazuje, że całokształt przeszedł sobie, a my pracujemy dalej, co muszę panu powiedzieć i wszystkim państwu, którzy nas słuchają, że to mnie najbardziej cieszy, ponieważ uprawianie tego zawodu jest chyba czymś najlepszym, co mi się udało zrealizować w życiu i chcę to robić jak najdłużej po prostu. Kilkukrotnie podczas ceremonii mówiono, porównywano właśnie te role drugoplanowe, główne. Jaki jest pana stosunek do tego, taki stosunek zawodowy? W tym roku otrzymał pan orła za rolę drugoplanową w filmie Kler. Czy to w gruncie rzeczy dla aktora jest znaczące? Czy to jest ta główna, czy drugoplanowa? Zawartości tego, co się ma do zrobienia, no to jest krótszy dystans, dłuższy dystans. Zawsze dłuższy dystans więcej kosztuje, a tak sobie to pan na prosty rozum tłumaczy, że zawsze więcej kosztuje niż krótki dystans, więc ten podział wydaje mi się słuszny. Ale ta nagrodzona rola w Klerze to myślę był duży wysiłek. Jedna i druga, to znaczy ja mówię o Klerze i o Kamerdynerze, to był spory nakład pracy w jedną stronę inaczej, w drugą stronę inaczej. Ja już nie będę mówił, że uczyłem się mówić po kaczubsku, ale to są takie rzeczy, które należą do zawodu i koniec. Natomiast jakby to powiedzieć, chciałbym kiedyś zobaczyć człowieka, który widzi to z boku albo z tyłu. To wtedy moglibyśmy mówić, co to jest, czy to jest ciężka praca, czy nie ciężka. Ciężka bywa, ale satysfakcjonująca i ciągle dopingująca człowieka do dalszej roboty. W jakiej nowej roli zobaczymy pana w tym roku? Nie wiem, czy mam prawo o tym mówić, bo to są takie jakieś tam tajemnice. Skończyłem zdjęcia do filmu Jacka Bromskiego. Nie będę właśnie w związku z tym, że są te zaostrzenia, mówił o czym. Tak, i to jest kryminał też troszeczkę zanurzony w polityce. No i zobaczymy. A kiedy możemy się spodziewać premiery? Tego panu nie powiem. Ja myślę, że byśmy to skończyli pod koniec zeszłego roku, pod koniec jesieni, więc cała produkcja musi potrwać. Myślę, że ekipa będzie starała dać to na jesień, na jakiś festiwal. Z kolei orłem za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą została wyróżniona Aleksandra Konieczna, która w filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem zagrała Igę Cembrzyńską. Aktorka nie kryła emocji. Herzklekoty tak zwane. Kardiolog na pewno by nie zalecał tego, ale niech biją, to serca niech biją. No więc jest herzklekot, w moim przypadku suche gardło, przyspieszony oddech, wirówka. A teraz za drugim razem, kiedy odbieram drugiego orła w tak krótkim czasie po pierwszym, to po prostu walczę ze wzruszeniem, bo za wzruszenie pokazywane akurat nikt mi nie płaci. Taki mam automat i taki mam trening przez całe życie, ale to są wielkie emocje i szczęście wielkie. I jak sobie przypomnę też, w jakich warunkach pojawiła się i przyszła ta rola dla mnie, gdzie była nagłym zastępstwem właściwie za panią Igę Cembrzyńską i byłam prawie bez szans jako aktorka. Dokonałam takiego lotu bez spadochronu właściwie, albo bez pewności, że on się pode mną rozepnie, a zaskutkowało właśnie orłem. To myślę sobie, albo mogę myśleć, że mi się fartnęło, albo mogę myśleć, że może nie jestem taką złą aktorką. Chciałem zapytać o te dedykacje dzisiaj ze sceny przy odbieraniu nagrody, bo były szczególne. Tak, oczywiście dziękowałam Akademii Filmowej, tak jak wszyscy, kiedy dostają nagrody orłów, ale przede wszystkim dziękowałam Idze, że pozwoliła na takie pokazanie siebie i odbrązowienie siebie, taką swoistą autokompromitację siebie w tym scenariuszu, nie rezygnując ze swoich praw wizerunkowych, i przez to ja na przykład odważam się kochać tak, po prostu kochać bezobciechowo, bo myślę sobie, jak ona mogła to koślawo, to może i ja mogę. To jest ta jedyna nagroda, ten jedyny orzeł dla filmu Jak pies z kotem. Chyba jednak ważnego, tak szczególnego, tak trudnego do wejścia w ogóle w ten temat i nagłego przecież wydarzenia aktorskiego. To była rola taka bardzo efektowna, ona była bardzo efektownie napisana. Robert Więckiewicz lubił mówić, myślałam, że to jest film o mnie, a przyszła Konieczna i skradła mi film. Ona była taka efektowna małpka, ta, która zjawiała się w scenach i zjadała puenty albo wykonywała coś takiego, czym rozbawiała widza swoją nieobliczalnością. I myślę, że to jest po prostu w scenariuszu rola tak napisana, że na pewno nie jedna aktorka by mi jej zazdrościła, ponieważ ta propozycja przyszła w takim potrzasku dla mnie czasowym i każdym innym jako nagłe zastępstwo za Igę, to miałam bardzo duży stres, ale to pierwsze, czyli ta gratka w scenariuszu przeważyła i zdecydowała o tym, że ją zagrałam. Akademicy nagrodzili również najlepszy film dokumentalny, to Książę i Dybuk Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego, oraz najlepszy serial. Nagrodę odebrał Krzysztof Skonieczny za Ślepnąc od świateł. No i jeszcze odkrycie roku, i tutaj dosyć niesamowita, może nawet jedyna taka w historii sytuacja. W tym roku 3 nominacje aż miała Gabriela Muskała za role aktorskie. Oczywiście tę główną w Fudze i drugoplanową w Siedmiu uczuciach, ale jednak orła zdobyła w kategorii Odkrycie roku za scenariusz do filmu Fuga. Weteranka, aktorka, debiutantka, scenarzystka. Strasznie się cieszę z tej nagrody i uskrzydla mnie ona do następnych projektów, do pisania. Ja sobie żadnej przemowy, na żadną okazję, że tak powiem, z tych 3 nominacji nie przygotowałam. Poszłam na całkowitego spontana. Nie pamiętam, co ja powiedziałam. A, wiem chyba, o co ci chodzi, że powiedziałam. No tak, że po prostu dostać, być odkryciem przed 50, to jest bezcenne i taka jest prawda. No ale bardzo szczególna sytuacja, odkrycie roku. W ogóle chyba pierwszy raz w historii orłów za scenariusz. Niezwykłe. Tym bardziej się cieszę. No nie, naprawdę. Ja już tak zostałam tutaj przez członków Akademii dopieszczona tymi nominacjami i tym orłem, że co ja mam powiedzieć, po prostu zakładam te skrzydła i lecę dalej. A czy ten orzeł właśnie za scenariusz powoduje, że będą kolejne, że może częściej będziesz pisać niż grać teraz? Na pewno orzeł tylko daje mi takie potwierdzenie i właśnie dodaje mi skrzydeł, a projekty już są od dawna, jeszcze przed nominacjami pojawiły się nowe projekty i dokładnie tak jak Fuga drążą mi głowę i to jest dokładnie takie samo uczucie, które miałam 13 lat temu z Fugą, że jest taka intuicja, która mi mówi, że to jest ten projekt, który właśnie teraz powinnaś realizować i trzeba w niego wierzyć, bo marzenia są od tego, żeby je spełniać. Więc teraz mam dwa projekty, ale filmowy jeden. Fuga powstawała tak bardzo długo, sama wspomniałaś w sumie 13 lat, więc rozumiem, że teraz wszystko pójdzie szybciej. Co można zdradzić o tym filmowym projekcie? Temat, bohater, czas? Ja nie wiem, czy pójdzie tak szybko, bo ja pisałam tak długo Fugę, dlatego że po prostu cały czas byłam zajęta jako aktorka i mam nadzieję, że jako aktorka będę zajęta nadal, że będę grała, bo gdzieś tam nie straciłam pasji do tego zawodu i kocham go, jest to mój pierwszy zawód i chcę go nadal wykonywać, natomiast nie chcę za bardzo mówić o tych moich pomysłach, o tym teraz pomyślę głównym filmowym, który mam. Powiem tylko, że to już tam nie będzie roli dla mnie, ale chcę stanąć za kamerą, chcę wyreżyserować ten projekt i to będzie projekt dokumentalno-fabularny albo fabularno-dokumentalny, tego jeszcze nie jestem pewna. Za wcześnie, bo jestem na etapie poszukiwania, aczkolwiek mam już głównych bohaterów i mam temat i mam adaptację, pracuję nad adaptacją powieści, według której będzie ta część fabularna. Bohaterowie, którzy będą grali główne role w części fabularnej, będą również bohaterami w części dokumentalnej. To tyle. I tak dużo powiedziałam. A na resztę poczekamy. Gratulujemy serdecznie oczywiście wszystkim laureatom Orłów, również laureatowi Nagrody za Osiągnięcia Życia w tym roku. Przypomnę, to już wiedzieliśmy wcześniej, jest nim Krzysztof Zanussi. A za chwilę spotkanie z trójką gości i na pewno się pojawi w naszej rozmowie język włoski. Nie przypadkiem więc sięgam po muzykę z filmu Paolo Sorrentino. Wielkie piękno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, żeby nie powiedzieć buongiorno. Buongiorno, tak. O tej porze jeszcze buongiorno? Tak. Zawsze mam z tym problem, że w pewnym momencie już trzeba powiedzieć inaczej. Buonasera, tak, no w pewnym momencie. Według mówicie, buongiorno stała się uniwersalne. No to zostajemy przy buongiorno. Paolo Gesumunno. Witam. Z Instytutu Włoskiego w Warszawie zapowiadano oraz Adam Trzopek, czyli Warszawskie Kino Muranów. Witamy. I Cinema Italia Oggi. Właściwie już przegląd się zaczął, tak? Tradycyjnie, jak co roku, witamy w Trójce. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tradycyjne już to. To już partnerstwo, można powiedzieć, to już patronat. No zawsze miło zapowiedzieć te najnowsze włoskie produkcje. Tak, tak. Jak co roku to mamy, no, mieliśmy wielkie otwarcie, mieliśmy też drugie wielki dzień. To dzisiaj już trzecia odsłona w Warszawie. Na razie tylko Warszawa, ale na za chwilę powiemy o innych miastach. No na razie, można powiedzieć, nie tak bardzo, bo już w dwóch innych miastach już się to zaczęło. Się, tak, tak, już ruszyliśmy we Wrocławiu i ruszyliśmy też już w Katowicach. Aha. O. I będą kolejne. Tak, oczywiście, będzie kolejne. Łącznie mamy 8 miast, które pokażą najnowsze kino włoskie. To może od razu powiedzmy, dobra, gdzie jeszcze. Więc tak, pojedziemy sobie jeszcze z festiwalem do Łodzi, Krakowa, Szczecina, Gdyni i Poznania. I wszędzie tam będzie zestaw najnowszych, najciekawszych filmów włoskich z ubiegłego sezonu. Także tych nagrodzonych nagrodą David Donatello, czyli takiego odpowiednika Oscara włoskiego. Więc jedyna okazja, by zobaczyć, o czym dzisiaj myślą Włosi. No tak, o czym myślą. Ja wiem, o czym pan Paola dzisiaj myśli. Zgubiła aktorkę w Warszawie. Zgubiłem aktorkę, bardzo przepraszam. Znaczy, pana sama się zgubiła. Ona tak narzeka na jakieś tam, za bardzo najadła się dobrego polskiego jadła. No, rozumiem. Po prostu. No właśnie, bo tak nie byłem do końca pewien, czy pani Barbara Bobulowa będzie z nami. Nazwisko brzmi nie przypadkiem właściwie. Tak, swojsko trochę. Swojsko tak. Trochę, tak, bo to aktorka, która pochodzi kiedyś z Czechosłowacji, dokładnie ze Słowacji, dzisiaj byśmy powiedzieli, ale to jest właściwie absolutnie już od lat włoska aktorka zresztą. Czterokrotnie nominowana do Narodowej właśnie, przed chwilą o Orłach mówiłem, ale włoskiej nagrody, czyli David di Donatello. I raz tę nagrodę w 2005 roku za film Święte Serce Fercana Ospetka dostała, tak, otrzymała. Tak, dostała, tak. To jest ona jeszcze na topie od wielu lat. To, to oglądaliśmy ją też kilka razy i dwa razy w tym roku zobaczymy, to znaczy już zainaugurowała, prawda, nasze tegoroczną edycję filmem Saremo Giovani Bellissimi. Na naszym tłumaczeniu będziemy bardzo młodzi i piękni. I dzisiaj wystąpi w filmie bardzo, no, bardzo ciekawy i bardzo śmieszny. Właśnie ten Hotel Gagarin. Tak, no właśnie, Hotel Gagarin. Będziemy bardzo piękni i młodzi, to jest dramat, ale Hotel Gagarin to już komedia, czyli to jest komedia, Barbara Babulowa w zupełnie dwóch różnych odsłonach, tak? Tak, to jest film, gdzie mowa o kinie, o magii tego kina, o tym, że kino może spełniać marzenia ludzi, że poprzez nawet najprostszych ludzi, którzy to kino właśnie identyfikują, tożsamiają swoimi największymi marzeniami. I to jest hymn, prawda? Hołd kino. No ja nie wątpię, że rodak Federico Felliniego nie może mówić inaczej o kinie. Tak, jak tak, pan tak. Właśnie. Co jeszcze ciekawego, bo już wiemy, że będą komedie, będą dramaty. Może horrory, science fiction, inne gatunki, jak to wygląda. Powiem, że bardzo ciekawe będzie dla polskiej publiczności. Będzie takie coś w rodzaju testu, można powiedzieć. Jaki będzie odbiór filmu La Profecia dell'Armadillo. Może mała dygresja. Ja sądzę, że dzisiejszy film, Quanto Basta, do smaku, o sztuce kulinarnej, ale też o relacjach ludzkich i w naszym społeczeństwie, bo tutaj mamy do czynienia z kucharzem, który jest świetnym kucharzem, ale to cierpi na zespół Aspergera, więc jest specyficzne, to granie aktorskie jest bardzo piękne. Tutaj nie mam wątpliwości, że odbiór będzie no bardzo, bardzo pozytywny. Natomiast Profecja dell'Armadillo, przepowiednia pancernika, tutaj mowa o kultowym komiksie, który we Włoszech zna pewne pokolenie, po prostu każdy ma to w półce swoje, to ma te tomy tego autora, który tutaj występuje i jest głównym narratorem. Jego alter ego będzie właśnie ten pancernik. Taka postać, no, grana przez aktora, który zagościł nas zresztą. Czyli będzie więcej w Polsce, gości. Tak? Aha. Ale jest w takim, jakby to powiedzieć, takim to jest taka postać bajkowa, to jest taki pluszak, można naprawdę powiedzieć. I on cały czas konfrontuje się z nim. Tam są pewne tematy, które są bardzo bliskie Włochom, ale przyswajalne przez też za granicę. Zobaczymy, jak będzie odbiór. Film jest bardzo dobrze zrobione i pod tym względem nie mamy obaw. Zobaczymy, jak te wątki zostaną odebrane przez publiczność. Ile w sumie tych najnowszych włoskich filmów będzie można zobaczyć w ramach Cinema Italia Oggi? Co, łącznie będzie ich 9. Tak naprawdę to kino włoskie troszkę się już w Polsce zadomowiło, chociaż w postaci Sorrentino, Oni albo Dogmana. No i mamy też Kasię Smutnik. Nie zapominajmy, już niedługa premiera tego filmu Jacka Borcucha z jej udziałem. Więc my sięgnęliśmy jeszcze głębiej do tytułów, które jeszcze w Polsce nie były pokazywane i które faktycznie pokazują dosyć szeroki wachlarz gatunkowy. Czyli od takiej komedii weselnej przez naprawdę mocne kino społeczne, skończywszy na trochę takiej kino abstrakcji, o której właśnie przemówił Paolo. Więc wydaje się, że dodaje dosyć duże spektrum, ile tam się ciekawych rzeczy dzisiaj wydarza. I jeśli chodzi o to, co w Warszawie, to jest pełny zestaw, a w innych miastach jest troszeczkę mniej tych filmów? Powtarzamy, większość powtarzamy, tak? Chcemy, żeby one dojechały wszędzie. Ja chciałbym dodać, jeżeli można, że tutaj łącznie, bo Adam wspomniał o tych produkcjach, które my ściągnęliśmy, ale chciałbym po prostu z rynku włoskiego. Natomiast bardzo ważnym akcentem, do którego my zawsze dążyliśmy, to jest współpraca i motywacja dystrybucji w Polsce. Mamy tutaj aż trzy tytuły, które... Instytut Włoski niewątpliwie zachęca do tego, zachęcamy, żeby pokazywać poprzez, w ciągu całego roku. Adam się zgadza z tym, że nasze wspólne przedsięwzięcie, to staranie się, to zaowocowało właśnie zwiększeniem, wzrostem tego zainteresowania i to zaowocowało też kupnem tych filmów. Tak. Tutaj mamy Nadmiar Łaski, mamy Poi Baciare lo Sposo, to jest moje wesele włoskie, ale to jest wesele specyficzne, dwóch partnerów, a tutaj są różne wątki. Zobaczymy też, jak zareaguje publiczność, ale sądzę, że zareaguje bardzo dobrze, bo to jest film świetnie zrobiony i bardzo ironiczny, autoironiczny, można powiedzieć, na sam koniec. Mamy Lazzaro Felice, też kupione w Polsce i pokazywane, ale tutaj będzie miało możliwość wylansować się na moje, powiedzmy, wyczucie, to jest bardzo dobre trampolina, że tak powiem. I chciałbym jeszcze jeden film zaznaczyć. Bardzo chcieliśmy tutaj mieć A Casa Tutti Bene. To jest to, w domu wszystko okej. Okay. To jest ten typowy film wielopokoleniowy, gdzie rodzina spotyka się na jakiś tam obchoda, rocznica i tak dalej. I jubileusz. I gdzie właśnie wychodzą wszystkie miłości, złości, nienawiści, konflikty i sprawy sprzed wielu, wielu lat. To nie jest, to jest utarty szlak, prawda? Typowa sytuacja, ale tutaj gra plejada włoskich aktorów na najwyższym poziomie, będzie Stefano Corsi, Stefania Sandelli, Massimo Ghini. Będzie, to jest bardzo, bardzo film, który bardzo we Włoszech odniósł sukces. Tam, gdzie są też piosenki kultowe, które śpiewają, to będzie widowisko dla naszej kochanej, powiem to, serca publiczności, warszawskiej i polskiej. To polecamy, proszę przypomnieć tytuł? Ten film A Casa Tutti Bene, to znaczy w domu wszystko okej, okay, albo u nas wszystko okej, okay, to oznacza, że to jest, niby wszystko jest dobrze, ale zobaczymy, że nie wszystko jest tak okej. Okay. No tak, mamy w Polsce inne powiedzenie, że z rodziną się najlepiej wychodzi na zdjęć. I dokładnie o to chodzi w tym filmie. Adamie, podsumuj szybciutko najważniejsze informacje dla słuchaczy, czyli miasta, terminy są różne, rozumiem, gdzie informacje szczegółowe. Zapraszam na stronę Instytutu Włoskiego, to najważniejsze, bo tam faktycznie wszystkie informacje na temat miast w Polsce. Łącznie mamy 8 miast. Zaczęliśmy już Warszawę, Wrocław oraz Katowice, ale ja potem zapraszam jeszcze serdecznie koniecznie do Łodzi, Krakowa, Szczecina, Gdyni i Poznania i tam wszędzie aż do końca, połowy właśnie maja przegląd sobie będzie podróżował i będzie pokazywany w dobrych kinach studyjnych. No i oczywiście w Warszawie w kinie Muranów, które reprezentujesz. Jasne. Adam Trzopek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Paolo Jazz i Wanda. Zapraszam i pana redaktora, i wszystkich słuchaczy Trójki. Po tak miłym zaproszeniu naprawdę nie sposób nie skorzystać. Dziękujemy Instytutowi Włoskiemu w Warszawie. No to zaczęliśmy nasze spotkanie od wielkiego piękna, tej wielkim pięknem, czyli muzyką z filmu Paolo Sorrentino. Skończmy. Dziękuję, grazie. Dziękujemy, grazie mille. otra miecz americano. Cuando zapa el amor sota luna, come te ven en cate di I love you. Papá americano. Zaprosiliśmy na włoskie filmy, to czas wrócić do polskiego kina, ale nie tylko, bo dziś będzie mowa jeszcze także o amerykańskim dramacie Przedszkolanka, to nieco później. A teraz już za moment oddajmy głos reżyserowi nagradzonemu w ubiegłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie za reżyserię już w kinach. Od wczoraj Wilkołaka, w audycji Adrian Panek. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Często mówisz o tym, że historia, powiedziałam, Wilkołaku wydarzyła się w całości naprawdę, więc skąd ta historia i jakie miałeś punkty odniesienia do tego, co w realizmie? Tak naprawdę ona się wydarzyła w całości, ale nie w tym jednym ciągu. To jest kilka historii złożonych po prostu w jedną. I oczywiście opowiada o tym, o czym wszyscy wiemy, czyli o losie dzieci zwolnionych z obozów koncentracyjnych, które często bez rodziców lądowały w takich prowizorycznych domach dziecka, w opuszczonych pałacach, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Z drugiej strony to jest legenda miejska z Dolnego Śląska, właśnie z Gursowich, opowieść o Wilkołaku i to pewnie jest jakiś taki przetworzony strach Polaków, którzy tam przyjeżdżali, bali się werwolfu. Więc była taka legenda właśnie o Wilkołaku, a inną wersją tej legendy była opowieść o takiej wataszy psów, która krążyła po prostu po górach i napadała na ludzi i zabijała ich. Jak ty sam trafiłeś i kiedy na tę historię? Czy to było coś, co cię interesowało od dawna? Tak naprawdę impulsem do tego była rozmowa z moim kolegą aktorem, który pochodzi ze Święcimia i opowiadał mi o swoim dzieciństwie w 80-tych latach tam i o tym, że z chłopakami przechodzili przez druty, bawili się na terenie obozu, bo on nie był wtedy tak pilnowany jak teraz. I to była taka historia właśnie o normalnym życiu, o normalnych chłopakach, którzy się bawią i gdzieś ten obóz jest w tle, ale on właściwie nie jest taki przygnębiający. Pomyślałem sobie, że to jest taka historia trochę o naszej kulturze, czyli o tym, że żyjemy gdzieś w tym cieniu Holokaustu, ale że właściwie jesteśmy jak ta trawa, która porasta te wszystkie miejsca. Więc to był taki impuls, który mi jakoś skleił te wszystkie historie, oczywiście, o których słyszałem już wcześniej, bo gdzieś oczywiście te wszystkie historie takie obozowe znamy od dzieciństwa, te historie z Gursowich też znam od bardzo dawna, ale ona nigdy mi się nie wydawała filmowa dość. Natomiast gdzieś ten taki impuls właśnie opowieści o dzieciach, o tym, że one po tym koszmarze próbują powrócić do normalności, historia o tych psach, które tam krążą w tych górach, o tych opuszczonych pałacach, też taka zmiana cywilizacji, zmiana kultury, czyli ten Dolny Śląsk taki właśnie, który nagle staje się taką ziemią niczyją, zostaje opuszczony i coś się na nim nowego zaczyna, to wszystko ułożyło mi się w ten pomysł i tak powstał Wilkołak. A jaka była twoja filmowa droga między tym bardzo dobrze przyjętym debiutem, czyli filmem a Wilkołakiem. Jakie ty sam widzisz między tymi filmami podobieństwa, a ile było potrzeby, żeby jednak pójść w zupełnie innym kierunku? Dla mnie te filmy są podobne, bo oczywiście wynikają w jakiś sposób ze mnie. I też paradoksalnie, chociaż są to filmy historyczne, one nie są dla mnie historyczne, tylko są współczesne. Das było taką opowieścią o fałszywym Mesjaszu, gdzieś o takim rozpadzie religii, o nowoczesności, o takim konflikcie, który teraz właściwie przeżywamy. Więc ta historia właśnie z takim anturażu XVIII wiecznym i powiązana z taką niezwykłą osobą Jakuba Franka wydała mi się po prostu takim wehikułem, który może opowiedzieć o współczesności. No więc to była taka historia właśnie o styku człowieka i Boga. Natomiast Wilkołak jest taką próbą opowiedzenia o człowieczeństwie gdzieś z drugiego końca, czyli o takim styku człowieka i zwierzęcia, człowieka i bestii. I wydaje mi się właśnie, że gdzieś to takie umocowanie historii po prostu podkreśla czy podbija ten temat. To jest po prostu coś, co się wydarzyło tutaj i w jakiś wyraźny sposób było widać po prostu te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy teraz. Więc ta historia jest tylko pretekstem. Natomiast oba filmy się łączą dla mnie tym, że opowiadają o człowieku w różny sposób. No a Wilkołak różni się od Das przede wszystkim tym, że wynika też z takiego myślenia o kinie gatunkowym, czyli takiego zastanawiania się, czemu na przykład niektóre gatunki się bardziej przyjmują w Polsce, nie wiem, jak komedia romantyczna albo kryminał. Bo się dobrze sprzedają. Bo się dobrze sprzedają, ale to też wynika z tego, że łatwo w to uwierzyć, że ktoś się w Polsce zakochał, albo że popełniono zbrodnie, bo to są rzeczy, które nas dotykają. Natomiast horror jest problematyczny dramatyczny o tyle, że on nie jest realistyczny. To znaczy ciężko jest uwierzyć w potwora, który gdzieś tutaj by się pojawił. Wierzymy oczywiście w to wszystko, co się dzieje w kinie hollywoodzkim. No i pomyślałem sobie, że to jest jakieś wyzwanie przełożyć ten gatunek. Nie jeden do jednego, ale spróbować go zaadoptować tutaj. No i moim zdaniem to polegało na tym, żeby znaleźć takiego potwora, którego moglibyśmy uwierzyć. Stąd te psy, stąd ta historia, która jest dla nas jakimś potworem po prostu. Tytuł filmu Wilkołak już właściwie może się kojarzyć z horrorem, ale nawet gdybyśmy chcieli określać twój film takim właśnie mianem i przypisywać do tego gatunku, to powiedziałbym, że jest to horror absolutnie na twoich warunkach. Tak naprawdę trwa wielka dyskusja już od wielu lat, czym jest prawdziwy horror, a czym nie jest. I dość często, zwłaszcza ostatnio, oglądając takie filmy na przykład jak Uciekaj albo Ciche miejsce, to są często połączenia różnych gatunków. Nie wiem, satyry jak w przypadku Uciekaj albo kina familijnego, nawet jak w przypadku Cichego miejsca. Więc mi się wydaje, że to jest sposób na to, żeby ten gatunek ożywiał trochę dramat i też sposobem na odnowienie tego gatunku jest właśnie dramat, który się dzieje, czyli jakaś taka bardziej pogłębiona opowieść o bohaterach. Wydaje mi się, że horrory czyste, slashery, które znamy, one oczywiście są i cieszą się popularnością, natomiast ten gatunek stał się taki bardzo pojemny, więc jeżeli to są moje warunki, to dlatego, że to w ogóle są po prostu teraz takie warunki, na których się robi horror. No ale myślę, że w horrorze, czy w takim właśnie thrillerze, dzieci są takim dobrym bohaterem zbiorowym. Zresztą często się pojawiają właśnie w filmach tego gatunku. To też było istotne dla ciebie? No często dzieci w horrorach pojawiają się jako złe postaci, na przykład Omen, czy wiele innych filmów. Mnie się podobało, że ci bohaterowie nie są wcale jednoznaczni. To znaczy oni są zamienieni w jakiś sposób w zwierzęta i zachowują się jak zwierzęta, próbując walczyć o przetrwanie, bo tak zostały po prostu ukształtowane przez ten czas spędzony w obozie. I wydaje mi się, że dzięki temu mają w sobie coś wielowymiarowego, więc nie powiedziałbym, że to są miłe dzieci, które przyjemnie się obserwuje. Natomiast rzeczywiście bardzo ważne było dla mnie, że jeśli rozmawiamy o dzieciach i o takich bohaterach, to one są bardzo mało skażone jakby dorosłym życiem, są cały czas na początku drogi. Gdzieś to mi się rymowało właśnie z tym filmem. Znaczy on opowiada o takim roku zerowym, o takim miejscu, które zostało kompletnie wyczyszczone, o końcu pewnej kultury. I pojawienie się dzieci, które mają wszystko jeszcze przed sobą i mogą się stać wszystkim i równie dobrze mogą wyjść z tej traumy, daje szansę na to, żeby ta opowieść była właśnie bardziej pogłębiona. Chociaż nie wydaje mi się i nie zdradzając końcówki filmu, czy do końca można mówić o tym, że dzieci z tej traumy wyszły, czy nie. Więc to w jakimś stopniu, czy w jakimś sensie jest dla mnie w zawieszeniu. Dzieci są w filmie różnorodne, ale wszystkie znakomite, budują emocje. Wilczury są totalnie przerażające. No i oczywiście to stereotyp. Mówi się o tym właśnie, że z dziećmi i ze zwierzętami najgorzej na planie filmowym. Ty miałeś jedno i drugie. Z kim było trudniej pracować? Czy właśnie z dziećmi, czy z wilczurami? Wydaje mi się, że bardziej skomplikowana była praca z dziećmi, dlatego że psy łatwo spacyfikować, a 8 dzieci w różnym wieku biegających po planie z telefonami, batonami, napojami. To jest istny żywioł, który trzeba po prostu jakoś skontrolować i nie zawsze się to udaje. Natomiast myśmy byli do tego przygotowani, dlatego że pracowaliśmy już wcześniej, robiłem jakieś komercyjne rzeczy, w których grały dzieci, zwierzęta zresztą też. Moje producentki Agata Szymańska i Magda Kamińska pracowały wcześniej ze zwierzętami, z wilkami, więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać, wiedzieliśmy, że nie jest to łatwe, więc bardzo się do tego przygotowaliśmy. No i byliśmy tak przygotowani, że okazało się, że to była przyjemność. Film zdobył już kilka nagród. Ty otrzymałeś na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni nagrodę za reżyserię. Czy ona coś zmieniła? Myślę, że to jest bardzo ryzykowne uznać, że już się jest dojrzałym reżyserem albo że już się wie, na czym polega robienie filmów. Ta nagroda była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Zupełnie się jej nie spodziewałem. Myślę, że może ktoś docenił to, że dopracowałem z dziećmi i z psami. Natomiast wydaje mi się, że każdy film jest jak debiut. Nie można do niego podchodzić na pewniaka. Myślę, że bardzo łatwo wtedy się wyłożyć. Myślę, że jakaś taka kwintesencja tego zawodu polega na tym, żeby do wszystkiego podchodzić po raz pierwszy. Nikt nigdy nie opanował tego w takim stopniu, żeby móc sobie powiedzieć, że nic dla niego nie jest wyzwaniem. Więc ja podchodzę do tego bardzo pokornie i wydaje mi się, że jest to dobry sposób na robienie filmu. To jaki w takim razie będzie twój trzeci film? Film współczesny. Zacząłem w XVIII wieku i teraz jestem w 45. Więc mam pomysł na taki film retrofuturystyczny, który działby się w latach 70. Ale to wciąż właściwie historia. Wciąż właściwie historia, ale już blisko współczesności. I to jest historia opowiadająca o donosie Filipa Dicka, który ten złożył do FBI na Stanisława Lema, w którym stwierdził, że Stanisław Lem nie istnieje, że to jest jakiś spisek tajemniczej grupy zza żelaznej kurtyny, która chce zniszczyć amerykańską literaturę science fiction. No i to jest taki trochę zagmatwany film o tym, że w jakimś sensie to jest prawda. Sprawa jest ciągle w toku. Jeszcze moment. Brzmi intrygująco. Już bym chciał ten nowy film Adriana Panka zobaczyć, no ale na pewno jeszcze musimy trochę poczekać. Tymczasem od wczoraj w kinach Wilkołak. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A do naszego trójkowego studia zajrzała właśnie Adaminka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Z firmy dystrybucyjnej M2 Films, bo to w naszych kinach już od wczoraj Przedszkolanka. Ja myślę, że coś musiało być w temacie tego filmu, że zainteresowało Amerykanów, bo może od tego zacznijmy naszą rozmowę. To jest nowa amerykańska wersja filmu sprzed kilku lat. Tak, to jest amerykański remake filmu izraelskiego Nadava Lapida, który dostał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie zresztą ostatnim. Zrealizowane przez Sarę Colangelo, która za ten film dostała nagrodę za reżyserię na festiwalu Sundance. No bo ja bym powiedział, że to jest właśnie przykład takiego naprawdę dobrego amerykańskiego kina niezależnego, dlatego nie dziwi, że pojawił się ten film na festiwalu Sundance, no i jeszcze zdobył nagrodę. To film kameralny, ale właśnie przez to też może sobie pozwolić na taką niejednoznaczność i historię, która pozostawia też bardzo szerokie pole interpretacji. Owszem, bohaterka jest oczywista, tytułowa. Tak, w roli tytułowej bohaterki Maggie Gyllenhaal. Jest to historia przedszkolanki, kobiety, która ma takie ustabilizowane już w zasadzie życie, szczęśliwą rodzinę, mieszka na przedmieściach Nowego Jorku. Nastoletnie, prawie już dorosłe tak, dzieci. Tak, jest właściwie ogólnie rzecz biorąc swojego życia zadowolona, natomiast odczuwa na pewno jakiś taki brak, który można określić ogólnie brakiem doznań takich estetycznych, artystycznych w codziennym życiu. I w zasadzie z tym motywem ten film gra najbardziej. No i tu nie zdradzimy tajemnicy, jeśli dodamy, że chodzi na takie specjalne kursy dla dorosłych, tak, tworzenie wieczorne poezji. Kursy, tak, na których uczy się literatura. Uczy się pisać wiersze, tak, prowadzone zresztą przez Gaela Garcia Bernala. No właśnie, miło zobaczyć tego aktora. Tak. Przerwie. Akcja startuje w właściwym tego słowa znaczeniu wtedy, kiedy ona przypadkiem podsłuchuje jednego ze swoich podopiecznych, kiedy on recytuje coś, co no, ona odbiera jako wiersz. Tak naprawdę ten pięciolatek recytuje sam do siebie poezję. Tak, no i to jest punkt wyjścia do całej historii. Możemy jeszcze tylko tyle dodać, że potem się robi ta narracja trochę jak z thrillera sensacyjnego, ale nie zdradzajmy szczegółów. Robi się ciekawie, ale nie o to w tym filmie chodzi. Myślę, że ten film jest przede wszystkim jakąś wielką metaforą. I ja też tak go odbieram, chociaż to jest też interesujące, że niektórzy odbierają go bardzo realistycznie. Ja bym się skłaniała w stronę takiego odczytania bardziej metaforycznego. Jest to też Maggie Gyllenhaal trochę tak o tym filmie mówi, że to jest film o tym, co się dzieje, kiedy umysł kobiety przemiera głodem. W takim metaforycznym sensie. O współczesnej kulturze mi się bardzo dużo mówi ten film i o jakiejś powierzchowności. O problemie też etnicznym, prawda? Bo ten pięciolatek reprezentuje inny krąg kulturowy. Tak, tutaj też niektórzy zwracają uwagę na ten taki wątek rasowy, tylko on mi się wydaje nie do końca może dla reżyserki akurat tutaj istotny. Mam wrażenie, że przede wszystkim to idzie w stronę takiego komentarza właśnie kulturowego. Dobie w naszej epoce konsumpcjonizmu i skupieniu się wyłącznie na walorach materialnych. Tak, tak mi się wydaje i on jest o takim poszukiwaniu piękna tak naprawdę w codziennym życiu, gdzie tutaj trochę też nawiązuje do Pattersona Jima Jarmusza i jest taką właśnie afirmacją takiego podejścia do no jednak szukania czegoś więcej, czegoś głębiej jak ta bohaterka. I co prawda to jej poszukiwanie przeradza się w taką no właśnie obsesję, która już potem właśnie ten film tak fajnie igra z widzem, bo nie daje tej bohaterki jednoznacznie ocenić. My jakby trzymamy jej stronę przez pewien czas, po czym zaczynamy mieć wątpliwości. Tak, zaczynamy mieć wątpliwości, właściwie mamy je do końca. I to jest właśnie bardzo fajne, bo to jest trochę też taka antybohaterka właściwie. I Maggie Gyllenhaal super to oddaje też, że próbujemy z jej twarzy wyczytać, co się ona, no w ogóle to jest fenomenalna też rola. Można nawet powiedzieć, że najlepsza w jej karierze, bo ona jest właściwie non-stop na ekranie. Ale absolutnie jest znakomita. Tak, zachowuje taką tajemniczość, a jednocześnie ona jest ciekawą mieszanką właśnie poczciwości, a jednocześnie widać. Tak. Tak, a widać, że coś za tym jednocześnie się kryje. Trzeba tak. To po prostu zobaczyć. Ja nie mam co do tego wątpliwości, bo mimo, że no, ktoś mógłby powiedzieć, tam nie ma jakiejś szczególnej akcji, nie ma jakichś wielkich zwrotów sytuacyjnych, ale trzyma ten film w napięciu. Tak, trzyma tylko w napięciu. Tylko to jest takie napięcie psychologiczne. Tak, właśnie jeden z recenzentów, zdaje się, do Hollywood Reporter uznał właśnie, że to jest jedyny film o poezji z zakończeniem godnym rasowego thrillera. I to trochę tak rzeczywiście jest. Dlatego też tego filmu właściwie gatunkowo nie da się przyporządkować, bo no, można powiedzieć, że to jest jakiś tam thriller psychologiczny, czy że to jest dramat, ale to wszystko jakoś nie pasuje. To jest taki film, którego się nie daje zaszufladkować i to jest bardzo ciekawe w nim. Rzadka, bez wątpienia propozycja nie tylko amerykańskiego kina. Tak jest. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Przedszkolanka już w naszych kinach, od wczoraj zapraszamy. A z nami była w trójkowo filmowo Adaminga z M2 Films.